Men nå over til noe helt annet. Bare om du prøver seg, du må prøve på alt. Jeg trekker fra alt på skapet med. Lurer meg opp i strøvet. Jeg trekker fra bil og båt og hytte og kone og unger og alt. I fjor var jeg nede i null inntekt. Ja. Uten at jeg betalt noen ting i skatter helt, så fikk jeg en penger på skapet. Rett bak deg. Bor du bak deg der? Der ligningssjefen sitter der. Hva? Hvor? Der bor der. Det ikke ligningssjefen, det vel? Han ligner i hvert fall.